اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. سورة الأحقاف دام مكي سورة أو نازل شبه فصل سورة جاسينا دغس کم صورت چته مخک دے پربت کے پ ترتیب کے نو دغه شانته په ترتیب د نزول کے هم په دې طریقه باندې نازل دے او د مخکینی صورت سره ربت په کم انداز دے نو ربت په دې انداز چې تاسو کتلی وي د حوامیم مسله م یو روانه وي د توحید مسله وی کله یو باب ذکر کوي کله بل باب کله جواب دے اعتراضات کوي نو پا مخکینی باب کی هم رد شرک فی الدعا اکڑو نو پا دی پا مخکینی صورت کی نو پا دی صورت کی هم دا آغی پا بارکی چی مطلب کم مشرکین دا اللہ تعالی نا بغیر دا بلچان مدد غواری نو دا آغی یا شبهاو یا اعتراض دا آغی دفع کئی او غدار چی دوی دا وی چی یار دا مونگ تا فائدی را رسی دا مونگ تا برکات را کئی نو پاغی باندې بوله روس تو ردو کی فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها چناغه مقینی قومونه چې ما تبا کړل نو دا غیر تبای په وخت کې خو بیا غیته هیڅ فائدہ ورنکړه هیڅ ورته برکت او خیر بیا ورنکو نو دغه سره هم ربط جوړیږي هم دغه رنګه په مقینی صورت کې د دوی ته دعوت ورکړو که مطلب راشی زما تابیداری و کئی زما دین تابیداری و کئی هاذا هدا نو دا غینم دویو اعتراضو کی چیر دا مسئلتا نوی راوڑی دا دا من مخ که نداوری داری نو دا غی جواب ورتا کئی پا دی صورت که نهم آیات که قل ما کنتو بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم ما تا پتا نشتله چه ما بانی بس کولیشی او پتا سو بانی بس کولیشی خود دمرا خبره چه دا خبره واو رای چه ما کن تو بدعا من الرسل زست نوی نیما پا دی مسئله کی بلکه دمان مخی پا دی مسئله باندی رسولان تیر شویدی نو داغی داغا بذکر کی داغا رنگی مخی ذکر کل چه مونگا دا موسیٰ علیه صلاة و السلام تا کتاب ورکڑو و لقد آتینا موسیٰ الكتاب فاختلف فی نو پدی کی بورتم وای چې ومن قبله کتاب موسی امام و رحمتن اذن مخ کتاب د موسی علیہ السلام چې هغه امام مقتدا او رحمت نو هغه ورته ذکر کی دعوت سورت صدا دعوت سورت دا الرد علی شبهه المشرکین فی الدعاء رد په شبهه د مشرکین فی الدعاء باندې چې هغه کم پا دعا کی شرک کئی او بیا دا آغی دا فارا چکم شبہا و اعتراض پیش کئی که اغا با داوی چیر دا منگا تا فواید را کئی نو پا تویشتم آیات که با پا آغی شبہا با نیولا ردو کی ورطبوی چی عادیانم دا شانتی دا اللہ تعالی نغیر نور خدایان جوکلو دا آغی نبی مدد گوختو خفلو لا نصرهم الذين پاتا اتیشتم آیات کی بوئی فلو لا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلها فدی عادیانو کچھ بیا کل عذاب راغی نو چھ دا اللہ نا غیر دوی کم زان لسبب دا قربت جو کڑا واللہ تعالی تا آغی ورطا بیا حس مدد و فائدہ ورنکڑا نو دا غبورتا ذکر کی دا دعوت ثابتی بل و پدی شبہبانی والا رد کئی فکم دا کی دی دا کی چمل لا يستجيب له الى يوم القيامه ها ومن اضل سلو بنزم ايات کی ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون چ گورا دا سڑی نہ بل غد گمراہ بھی چ اگا دا اگا چانا مدد واری چ اگا تر قیامت پوری دے جواب نشی کولے او بے خبر ہم دتے نہ نو نہیں علم شتا نہیں تصرف تا دا اگا مدد واری دا لہذا لو جاہل دریم دے دی دا عوید اثبات دا پاربا دا خبر ذکر کئی چ گورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے گلے شوی او پدی مسئلہ بانی لے گلے شوی دے او دا دی دا پار راغلے چ خلق دا دین منکی قل ارايتم لسم ايات کی ان کان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين نبي ابو پسوی چ گورا ام دا مسئلہ چدا ددید پارا جنات تری و د خپل قوم ته سور کلو دعوت ور کلو او اغبا راشی رستو پا یو کم دیر شمایات کی 29 نمبر آیات کی و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین اغیم خپل قوم تلاڑ لهم دغ دعوت ورکو چی شرک فی الدعا مکوی او کمدد غواری ندیو اللہ تعالی نے غواری دو پا دی ترز بانی دا دعوت ثابت ای خجی خلافه ده صورت صدا نو خلافه ده صورت داره که صورت که دو بابونه دی اولنه باب تر سوار لسم آیات پوره دی پا دی که اولن ترغیب ده قرآن طرف تا چرا شای قرآن اومنه ده قرآن مساله ده لحاظا قرآنی مساله ده الهی مساله ده پا دی وجبانه ده مساله ده خبر تسلیم کهی داغی نفس ببیا ووی چه خا الهی مساله ده پا عقلم ثابت رنو دلیل عقلی و پیشی پا درم آیات که ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى سوق چې دغه دلیل وحی او دغه دلیل عقلی اونمنی نو هغه ته رستو زواجر شروع کی او هغه زواجر به شروع کی قل ارایتم ما تدعون من دون الله ها ارونی ماذا خلقوا من الارض داغه مشرک نه دلیل غواړي په دغه زجر کی چې ختمات او خیت استاد خدایانو څخه پیدا کړی دي بیا داغه نه پس صراحتن تو پیندم آیات کی رد شرف دعا کی او تخویف ور کی چه کم خلق شرف دعا کی غیتا پک تخویف ملند غنتی ور کی چه قیامت کی بیا گوری دا غید تا مشکلی دا رنگ بیا زواجر دین پ انکار در رسول بانی بدئی زجر ور کی ورتا سنگ ام یقولون و اذا تطلع علیہم آیاتنا بینات پ انکار دا قران باندی بیا ور پسی پ انکار در رسول بانی ام یقولون افترا دا غین ورست قل ما کنت بدعا من الرسل دا طول سدی پ انکار در رسول او پ انکار در قران باندې زجرونه دی چې دا خلق در قران نه انکار کوي نو دا خبره کوي چې در رسول نه انکار کوي نو دا خبره کوي دغه شانته او داغي جواب بیا په لاسم آیات کې راشي داغي نه ورستو بیا زجر ور کوي په دعوت دوی باندې هغه دا چې دوی دا دعوه کوي چې مونږ د مؤمنانو نه بهتر یو کچیر ته دا دین حق وي نو مونږ به اول قبول کړو او بیا بشارت ور کوي په دیار لسم او سوار لسم آیات کی مومنان ہوتا دغ پوری بچکم دے دا با اولنے باب دی نو باب بطول لگی رد شرف دعا کرا خو کلو پی دا ذکر کئی چی قرآن دا مسئلہ بیانی نو کلو پی دا ذکر کئی چی گورا دا عقل نم ثابت دا نو کلو پا زجر ور کئی چی کم خلق دا دی مسئلی نا انکار کئی کلو پا زجر ور کئی غیتا بیا پا دیبانا چی صراحتن پا قلی انکار کئی چی منگ دا خبرہ نمانو کلو پا داوی چی دا قرآن نبداغی و جن انکار کئی چی چونک قرآن دا مسئلہ بیانی پا دی وجہ بدا قرآن نے انکار کئی کلو پا دا رسول نے انکار کئی چی چونک رسول دا مسئلہ بیانی لہذا منگے نمانو نو پاغی بانی بولا رجو نکئی او کلو پا دی وئی چی منگا ذکر دا مسئلہ نمانو چی دا کمو خلقو دا قبول کرد دا کمزوری خلق تی نو دا آغی جواب بور لکئی نو دا بر دوی دو شبہات و دو اعتراضات و جوابو نشیم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم دا نازل دن کے کتاب دے من الله دے طرف دا اللہ نا العزيز چه زورا ور دے الحکیم دے حکمتن والا دے نو خطول تفصیلات تے دی تیر شوی دا میں تے یو ٹکے دا کھڑے دے ما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کری منگا اسمان نو زمکا وما بینهما غچ پمیاں ددی کی دی الا بالحق الا لاظهار الحق مگر د پاره د اظهار د حق اسمانونه د اظهار د حق د پاره پیدا زمکی د اظهار د حق د پاره پیدا حق څه شی دی حق دا دی چې یو الله تعالی اولویت اومنل شي او د یو الله تعالی نه دعا اوغښتې شي د بل تعالی دعا اوغښتې شي واجل مسما او ندی پیدا کړی مونږ دا الا بالحق مگر په حق باندې واجل مسما او ترغه نیټه مقرره پوره ولذین کفروا اس فورن زجر کئی آغا کسان چه کافر دی منکر دی دی دعوینا عما دا غسنا انذرو چه داغی نیرولی شوی دی معرضون هم دا داغی قرآن نمخ اڑون کی دی آغای دی قرآن نمخ اڑا یو دا قرآن نمانی اوز چه کل دو درائل پا دیبانی ذکر کل یو دلیل وحی و یو دلیل عقلی نو داغی نورس تو فورا اوز سکی طلب دا دلیل دا مشرک نکی او دا زجر دی قل نتوات هو آیا ارائیتم آیا تاسو فکر کرده ما باوق دایانو که تدعونا چه تاسی را بلی مفول مقدر ده تدعونا هم چه تاسی را بلی مدد تغوالی من دون الله غیر دالانا ارونی نما توخی ماذا خلقو من الارض کم شیده چه دوی پیدا کرده ده زمکنا ام لهم شرکن فی السماوات آیا ده دوی یا ده دوی برخ ده پا اسمان که پا از مکه کیسه شه پیدا کرده که پا اسمان کیسه پیدا کرده کسه برخ اتی شریکه ده پس سو وجه تاسو مدد غوالی س اختیارات تی دوی س تصرفات تی دوی ایتونی بی کتاب من قبل هذا نراوڑی ما تا کتاب که تاسو وای چه نمون سر دلیل شتره نزی ما تا یو کتاب دلیل نقلی دا دلیل وحی راوڑی ایتونی ما تا راوڑی بی کتاب یو کتاب من قبل هذا مخ که دی چه نازل شوی مخ که دی قرآن نمطلب داده چه دی قرآن نمخ که کم منزل کتاب بی و پاقی که دی خبر جواز وی نزد سید آخرات را وڑی خیر دی او اثارت من علم یا اغا نقل شو من علم دا علم دا پخوانو پیغمبرانونا دا پخوانی پیغمبرانونا تماتا نقل شو علم را وڑا کتو ایچ نا کتاب پی خونیشتا دی خو پیغمبر ویلی دی نو دا پیغمبر حدیث را تا پخوانی پیغمبر حدیث را تا پیش کا اکراموی رضی اللہ تعالی عنو وی دا دین مراد سا چه دی دا دین مراد چکم دی نو اغا حدیث دی پخوانو پیغمبران اگر آپ پیش کا ان کنتم صادقین کچرت تا سرشتنی ای پدی خبرہ کچھ دا دعا مدد دا غیر اللہ نجائز دے نزہ تا سمات دلی پیش کئی یا ای دا عقل نا پیش کئی یا ای دا وحی نا پیش کئی یا ای دا نقل نا پیش کئی ندری وارا قسم دلائل تا سر نشتر نا عقلشتا نا وحیشتا نا نقلشتا چی نشتر ندری نا پس تسشوی چی دا سی پا یو دلیلم تنی روان نغرد گمراد نا بل نشتر نو ذکر ورطا اتوائی ومن اضلو زجر ورکی او سوک تدیر گمرا نمانا کئی مفسرین لا احدا اضلو منها آمنهو دا سی سرین بل غرد گمراشتنا نو بل غرد گمراتی نشتر ممن دارا چانا یدعو من دون اللہ چی مدد غواری دے من دون اللہ غیر دالانا من دا اغا چانا لا یستجیب لہو چی اغا قبل اول نشی کول دا فارا اغا دا دعا نشی قبل اولی دا جواب نشی ورکولی الى یوم القیامتی تر رد تر قیامت پوری و یعنی کدی تر قیامت شروعی دا مدی مدیده اگده زمانه دی شروعی چی دا ما مددو کاو کا بیای مغا نشی کولی خوا و هم عن دعائهم وز دا خدا آغا تصرف نشته اختیاری نشتره وز وی علم نشتره و هم عن دعائهم او اغوی دا مدد غفتو دا دوینا دا بلن دا دوینا غافلون بے خبر دی اگه دا مدد غختونه بی خبرم دی اگه تا فتم نشته چه دا زمان مدد غخته دی نو گور علم ام نشته دی غیبو او دا شانتی تصرف هم نشته دی دی چه علم غیب و تصرف نمینو پس بانه می مددو کی دا تردی پوری ورس دا ذکر که اس مختصر تقویب ذکر که و ای دا خود شرن ناس کلت خلق راجم اکلیشی نو کانوی بدا خدایان دا دوی لهم دا دوی دا پار اعدا ان دشمنان دا دوی خدایان با بیا پا اخیرت که دا خود مدد غوخت تو ما مدد با که مددگار با می اللہ وی مددگار با دی نی دا با دی قیامت که بیا دشمن بی خواه و کانوی با غوی بی عبادت هم دا عبادت دا دوی نا کافرین منکر اگه با تی پا قیامت که انکار که تا زمان کل مدد غوخت دی زست آغا امک که تیر سو صورتونو که دای پزای بانده چه تاسو دا مونگ نا مدد نده غوخت دی تاسو مونگ نیو خبر اخیری که و توی کفا بالله شهیدم بینی و بینکم که مونگ غوخت دی نو بس سید اللہ گواه دی مونگ تصف پسده خو تاسو با غوخت دی مونگ در تنه نیویلی و ایدا تطلا علیهم آیاتنا بینات او سغا زواجر شروع شو چه کل دغا مسئله بیانی گی نو بیا دی قرآن نمانی کل چه دغا مسئله بیانی گی بیا دی رسول نمانی بیا چه توکونه وی ما تاس تویلی دوی در طول قرآن نا انکار نکی و اگر آقی و ایدا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة چه کل دا اللہ تعالی وحدانیت ذکر کی گی توحیدو که اگر پا تصرف کی وی که اگر پا علم کی وی که اگر پا دعا کی وی کل اگر که اگر پا عبادت کی وی نو پا دقا تین که دا تا غصه ورزی نو دیزه که اوز پا قرآن رد کی و ایدا تتلا علیهم آیاتنا کل چلوس تلکی گی پا دویبان آیاتنا دمونگا بینات انچا واضح ای پرد شرک کی نقال اللذین کفروا ویا کسان چی کافران دی للحق دغا حق تا لما جا اهو مرکر چلا حق دوی تراشی ها دا سخر مبین دا جادو خکار دی مونگی نمنو دا جادو دی دا تپا مونبانی ات جادو کی نو اس دویم زجر زجر دی پا انکار دا قرآن چی کل قرآن دا مسئلہ بیانی نو دوی سکی دوی دا خبرو کی ام یقولون افترا آیا ام یقولون بل یقولون بلکه وای دا مشرکان افتراهو دزان نه جوڑ کرده نو قل تورت وای ان افتری توهو کچر تما دزان نه جوڑ کرده نو فلا تملکون لی من الله شیعا نو تاس اختیار نلری ما لرا من الله دا عذاب دا اللہ تعالی نشی اندهی سیز ما نه دا اللہ عذاب سا دفکاولی خو نشی چه ما دزان نه جوڑ کرده نو عذاب برابانی را ولی خو چه عذاب رابانی نده را اس پترو سا پوری نو معلوم داشت چه دا ما دزان نه جوڑ کرده دا پا دی خبر دلالتو شو چه ما دزان نه نه جوڑ کرده دا زکه چه ما تا اللہ تعالی دمکی را کرده دا صورت حاقه که براشی ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین کده پا منگ بانه بعض خبری جوڑی کرده نو منگ بی پا دغس پا قوت سر راونی سو او بیا با ده شارک کٹ کو نو دا و تویلو نو آغی طرف تا اشاره دا قل ورطه هوا این افتریتوهو که چر تما دزان نه جوڑ کرده دا قرآن فلا تملکونانو تا تو اختیار نلری لی مالرا یعنی زما بچ کولو من الله دا عذاب دا اللہ تعالی نشی انحس قسم عذاب هو اعلمو اغا اللہ تعالی خفوه ده بما تو فی دون فیهی پا خبرو کتی تازو پک مشغول کی گئی کفا بیهی شهیدم بینی و بینکم ما تاستویلو سلور پیری قرآن کی گوائی دا اللہ تعالی پر رسالت باندی پیش کئی پاگی کیو زیدہ ده کفا بیهی کافی دا اللہ تعالی پا صداقت دا قرآن پا صداقت دا رسالت زما شهیدن گوا بینی و بینکم پمیان زما پمیان ستاسو کی وهو الغفور الرحیم اغا اللہ تعالی بخون کیو مہربان ده نتر دی پوری دا دوی انکار دا قرآن نا خوشوی پا دو طریقو سرا یو طریقه دا دوی دعوه چه دا قرآن من ذکر منو انحادا الا سحر مبین دویم طریقه دعوه وی افتراهو دا زان نا دی جوڑ کرده لحادا منگه نمنو نو دا دو اعتراضات دیو کل اس انکار دا رسول نکی او رسول تا دا دی دی انکار طریقه دا دا چه دوی رسول تا وی تا مسئله نوی راوری دا منگ چه تا دا مسئله حال دا صورت سواد کی تیر شو ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره دا قو منگ پا دی روستنو مشرانو که ندی اوری دنی چرتا ان هادا الا اختلاق ندی دا مگر دا زان نجور کلی شوی خبری دی نو دی بدا ما سمعنا بهذا فی آبائن الاولین دا خبر منگ پا مشرانو پا خوانو که ندی اوری دلی نو اغا اعتراض کی نو قلت ورت وای ما کنتو نیم دب بدعا نوی من الرسول دا رسولانونا وما ادری او ما تپت نشت دی ما یفعلو بی ولا بکم دوی بیتی دتا نوی نی کنا نو منگ تا مستقبل حالات بیان کا چه تر رسول مستقبل که بس کیگی نو جواب ورق وما ادری ما یفعلو بی ولا بکم او ما تپت نشت دی چه پتاسو بس کولشی و فما بس کولشی دا پما بس کولی چیو پتا خدا پا دنیا کے خب آخیرت کے نا پا آخیرت کے پیغمبر تک پل انجام معلوم دے فیلو بجنت تظم او دیکی بیا بعد دیر ہے کہ دا عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابیو اگا وفات کی دو نو نبی علیہ السلام لارو او اگا وفات شو نبی علیہ السلام دا وفات شو نو دے اگا دا اول ام اوفاول چی دا جنت تلارو نبی علیہ السلام ہوئی نا ما تا دا منشویل اللہ ادری ما یفعل بی ولا بکم ما تفکر نیسته چه ما سره بس کیگی او تاس سره بس کیگی دا روایت ضعیف ده دا آخرت انجام پیغمبر تا معلوم ده پاگه که ما یفعل بی اغا ثابت ده ما یفعل بی و ما نه ثابت چه مطلب ما سره بس کولیشی و ما ادرو ما ادری ما یفعل بی چه سبس کولیشی ما سره ولا بکم او نفتاسو بانده ان اتبعو الا ما یوحا الی ندیوی چه خا چه تا تخفل انجام نره معلوم پو دنیا کی چه روز تو مخ که سر آفی خیدون کی دی نو تب یا سپس روانی چه منگا دان تغواری نو جوابیو کو ان اتبعو زتا بدارینکم الا ما یو خائلی مگر دا اغوخی چه ما تکولشی و ما اناونی مزا الا نذیر مبین مگر یه رو انکه کارایم زما کار خدا غدی اوس جواب ورکی چه دیویلی چه یه را دا قرآن چه تبیانه و دا مسئله دا شرف فی الدعا ربانه رد کئیو نو دا تا دروغ وای دا سحر ده او تا چه کم خبر بیانه نو تا تم دروغ جن نعوذ بالله تعالی نبی مسئلہ بیان کرا نو اس داغی جواب ورتا ور کی چنا یو خدا خبر رشتونیم دا دیما خبر دا خبر نبی نہ دا دین مخ کی یو کتاب تیر شویو او اغه کتاب باقاعدہ دا خبر بیان کرے دا قل ورتا ہوا ہے ارایتم آیات اس فکر کرے دے ان کان من عند اللہ گچرتوی دا قران من عند اللہ دا طرف دا اللہ تعالی نا که چرت دا قرآن دا اللہ دا طرف نوی و کفر تم بیهی او تاسو کفر کڑی پا دی قرآن باندی دا دی قرآن نمو انکار کڑی و شهد شاهد من بنی اسرائیل او گوائی کڑی بیان کڑی یو بیان که انکی دا بنی اسرائیلو نا نعلا مثلی پا مثل دا دی باندی پا مثل دا دی سشیو پا مثل دا دی توراتو نو توراتو دا غشان سے مسئلہ بیان کر یعنی موسیٰ علیہ السلام دا مسئلہ بیان کر دا چه دا مسئلہ غم بیان کر نو ما کنت بدعا من الرسل او زنبی رسول نیما زنبی مسئلہ میں ندر آوری دا مسئلہ دا دین محکم بیان شی و شاہد شاہدن گوائی کری و یو گوا من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل اونا علا مثلی پا مثل دا دی مسئلہ باندی دکشان چه مسئلہ محکم بنی اسرائیلو کم یو سری بیان کرو چه موسیٰ علیہ السلامو فا آمنا نو اغفی بیا ایمانم را اوڑیو اغفی اخپل ایمانم را اوڑیو وستک برتم او تاس زاند دین لویو گانو نو ان دا ان جزا مقدر دا ان کان من عند اللہ کچرت دا دا اللہ دا طرف نوی کچرت دا مطلب دا دین محکی خلق دا مسئلہ بیان کری موی کچرت دا دین محکی خلق فدی مسئلہ ایمان را اوڑی موی او تاس بیام کفر و استکبار کوی نو لیعذبنکم خامقا اللہ و تاس عذاب کی اللہ بم عذاب کی ان اللہ لا یهد القوم الظالمین یقینا اللہ تعالی ہدایت نہ کئی قوم ظالمانو تھا وقال الذين كفروا دوی قبل اعتراض دا مسئلہ چ تہ بیان ہے او دا من زکن منو ددی منن کی اگر تہ غورا خلق ندی من دا غینا غورا یو بہتر یدی دا خبر کولا وقال الذين كفروا او یا کسان چ کافرانو للذین فبارد اگر کسانو کی دالام شانیہ دے فبارد اگر کسانو کی امنو چ ایمان راوڑو لو کان خیرن کچرتوی دا قران غورش بہتر اوی نو ما سبقونا الیه نو دوی بولان دیشوی نو زمون نہ دی قران تا دا قران بدی کچیر تا دی کے تا فائدہ وے کنا یا پدی توحید کے تا فائدہ وے نو زمون نہ زیاد دی تو فائدہ نہ پوئی گی دوی ب زمون نہ مخ کے دا نو نو ہوا تو ورغلی خوچ دا زمون نہ پکے مخ کی شوی دی نعوذ باللہ وی دا لہذا غور خبر نہ دا صحیح وا نو دا دوی دا خود دوی عقیدہ شوا زمون دا سنت والجماعت عقیدہ ابن کثیر دی دا کی لکھی دی آغا وای چې کم کار زمون دا سنت والجماعت عقیدہ دا دا چې یو کار نو څوک راو با چې زمون بدا وایو چې لو کان خیرن کچرت دا کار غورا وی دا خدین وی نو ما سبقنا ما سبقناهم الی نو مونږ به د صحابه ونه ورته وړاندې شوي نه وي مطلب دا دی چې کوم د خیر کار وینو صحابه هغې ته وړاندې شوي دي خو چې صحابه و نه دی کړی نو لهذا پته ولګېده چې دا کار و د دې څه فایده نشته دی یا دا غوره نه دی ما نو زمونږ الټه د دې عقیده ده او هغوی وي چې که چېرته غوره وی نو دا صحابه به ورته نه وړاندې شوي ښه واذ لم یهتدو به واذ لم یهتدو به الله وایي و چې لذی لارا اون منتا بیهی پدی قرآن باندی نو فقالو ما قالو دادی از جزا مقدر رو باسا نو دوی اوی اغسط چی وی وی دا غلط خبر دوی زکاو کلی چی دوی دا قرآن پا لارا ندی روان شوی دوی پا قرآن پویه شوی ندی چی پا قرآن ندی پویه ندی دا خبر کئی فسا یقولون نو زرد چی دوی بوایی هازا افکن قدیم دا دروغ دی پخوانی دا پخوانی دروغ دی دوی بدا خبر شروع کی مطلب داره اول قوی دا مسئله تا نوی راو باسلا که چیر دا سوار تا دلائل پدی مسئله راولی نبیا سوی چی دا پخوا و دا مسئله نبیا وی و دا دا پخوا ندروغ را روان یه ولوی پخوا و ندا مسئله چی کل ورکتا ثابتا که چی پخوا دا مسئله و نبیا سوی بیا وی دا دا پخوا ندروغ را روان دی و من قبله کتاب موسی او مخکد دی قرآن نا کتاب دی موسی علیه سلامو اماما چی غم مقتدا و پا عقایدو که و رحمتا او رحمت دا پارد مومنانو پا عمالو اعمالو کی آغا کتاب کی نرم احکامو او امامن آغا امامو خجی وحادا کتابن دا قرآن چده مصدقن دے موافق دے داغی سر یا مصدقن تصدیق تون کده لسانن عربیان پاغا جبد عربی باندی لینزر اللذینا دیده پارا چهو یریا کسان ظلمو چه ظالمان دی وفشرا للمحسنین او زرر دیده پارا دنیکانو خلقو ان اللذین آمنو یا ان اللذین قالو اس بشارت شروع شد یقیننا کسان چی وای ربنا اللہ رب زمونگا اللہ تعالی دے دعا وقتو قابل اغدے ہاں دلتا کی صورت دعوت آدھا ثم مستقامو بیاک لکشی پدغ توحید باندے فلا خوفن علیہم ولا هم یحزنون نبیر پدوی بانے و نبدوی غم جن کیگی اولائی کدا کسان چلی اصحاب الجنت خواندان دا جنت دی خالدین فیا ہمیں چبیدی پدے جنت کے جزا ام بما کانو یعملون جوزو جزا ام بدل بور کولی جلی تا بدلا بما کانو یعملون فسبب دلی جلی کم عمل کولو تردی پوری دا اولنے باب دا ختم شو فدی باب کتاب کا مسئلہ پوش ہوئی کنا فدی باب کی ورتا اول تنزیل الکتاب وہ دا قرآنی مسئلہ دا ما خلقنا السماوات والارض وہ دا پا عقل ثابت مسئلہ دا کما مسئلہ دا مسئلہ دا رد شرف فی الدعا نوچے اس دا ثابت دا خا قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ اے تاس ترس دلیل شتلے من خود دلیل وحیم لرو دلیل عقلیم لرو تاس دلیل پیش اغم پیش نکلیشن و بیاغت گمرای این و من اضلو دا اغی نفس مختصر تخویف ورکو بیا دا اغی نوروز توی دری طریقو سر ازد روز و پا انکار دا قرآن و پا انکار دا رسول وی گورا قرآن تا سفر وی او رسول تا سوی وی چی تا بدعا من الرسول تا نوی دا مسئله تا نوی راوری دا مخ که مونگ نداوری دلی دا غرا نکل وی دا زان نوی جور کرد دا قرآن بیا دا اغی نوروز تو دا اغی خبر جواب چه نوی نیما دا دین مخ که دا موسی علیه السلام کتاب ابو موسی بن اسرائیل کی موسی علیہ السلام اغم دا مسئلہ بیان کړی و بیا دې بل اعتراض چې نه مړ دا مسئلہ دا سی قیمتي مسئلہ نه دا کچې ته دا وې نمونګه و بیا دا غریبانان صحابه به مونږ نه وړاندې شي دا چې مونږ و تولان دې دوی ورغل معلومه دا چې دا مسئلہ صدقه مسئلہ نه دا بیا ورپسې بیا دلیل نقلی پیش کړ د کتاب د موسی علیہ السلام نه او دا غي نورستې بشارت ورکو